Dla każdego z nich mamy w Carrefourze wielki wybór szkolnych różności w super cenach. Łap nie przegap! 30 zł w ebonie za każde 300 wydane na szkolne zakupy. Akcja trwa do 31 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 sierpnia. Minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Rano srebro, teraz brąz. Tadeusz Michalik z medalem olimpijskim w zapasach w stylu klasycznym. O wsparciu i solidarności zapewnił w rozmowie z białoruską sprinterką premier Mateusz Morawiecki. 243 lata temu w Mediolanie oficjalnie otwarto świątynię opery włoską La Scala. Trwa walka o medale olimpijskie na Igrzyskach w Tokio. W Polsce dopiero po południu my mamy już dwa kolejne medale. Nieco ponad pół godziny temu na zapaśniczej macie po brąz sięgnął Tadeusz Michalik, wygrywając w zapasach w stylu klasycznym z Węgrem Aleksem Gergosuke przez przewagę techniczną. Nad ranem polskiego czasu srebro w wyścigu na 500 metrów wywalczyły kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska. Połączmy się z Tokio, tam jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Darku, mamy brąz w zapasach. To fenomenalna historia, bo to debiut Tadeusza Michalika na Igrzyskach i to debiut w jakim stylu? W pięknym stylu i wiem, jak się motywował Tadeusz Michalik. Być jak starsza siostra. Zapaśnik klubu Sobieski Poznań to młodszy brat medalistki z Rio de Janeiro Moniki Michalik. Rodzeństwo bardzo się wspiera, dużo o sobie mówią nawzajem, a dziś nastąpiła eksplozja talentu Tadeusza i będą mogli sobie z siostrą przybić piątki jak równy z równym. W walce o brąz Tadeusz Michalik rozprawił się z aspirującym do poważnych zapasów Aleksem Gergosuke przez przewagę techniczną. Walka skończyła się przed czasem wynikiem 10-0. Posłuchajmy, co Michalik powiedział o przebiegu pojedynku z Węgrem. No taktyka była albo skończyć wszystko w jednej akcji, a w ostateczności po prostu no 6 minut ostrej walki na ręce, bo to Węgier, on mówię, dobrą pracę ma, więc... A wyszła pierwsza taktyka i z tego się cieszę bardzo. A to nie koniec dnia w Tokio. Liczymy na jeszcze więcej emocji i medali. Walczy tyczkarz Piotr Lisek oraz młodziarki Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow i Malwina Kopron. Wszystkie spaliły pierwsze próby, ale Anita po drugiej prowadzi już wynikiem 76 metrów i centymetr. O finał powalczy kulomiot Michał Haratyk, a za niespełna pół godziny ćwierćfinał turnieju siatkówki mężczyzn Polska-Francja. Trener Vital Heinen jest już w hali, czeka na swoich zawodników. Ależ tu się dzieje. Ukłony z Tokio. Dariusz Urbanowicz. Darku, dziękuję za teraz i do usłyszenia. A wszystkie komentarze z olimpijskich aren do wysłuchania w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020 polskieradio24.pl. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych przypadkach. Zmarły 4 osoby. Z tendencją wzrostową trzeba się liczyć w kolejnych dniach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest wzrost o ponad 54%, czyli widzimy, że zaczyna niestety przybywać codziennie nowych przypadków koronawirusa. No to jest niepokojące, ale o tym oczywiście już mówiliśmy od wielu tygodni, że to jest nieuchronne przy takiej ilości osób, które się zaszczepiły. Aktualnie liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła 17,5 miliona. Polska nadal będzie aktywnie wspierała cały naród białoruski, napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że rozmawiał z Kryściną Cimanowską i zapewnił, że znajduje się ona pod dobrą opieką w polskiej ambasadzie w Tokio. Tymczasem w białoruskich mediach państwowych na sportsmenkę wylała się fala krytyki. Nazwana została samolubnym potworem działającym pod wpływem tokijskiego upału. Z Mińska Włodzimierz Pac. Komentator gazety SB Białoruś Siewodnia, będącej organem administracji prezydenta Białorusi, pisze, że nie trzeba spekulować na temat tego, czy zachowanie Kryściny Cimanowskiej to zaplanowana prowokacyjna akcja, czy nagły obłęd na tle tokijskiego upału i dusznego powietrza. Publicysta pisze, że wystarczy spojrzeć na moralną i etyczną stronę sprawy, a Cimanowska pojawia się tutaj w obrazie nie obrażonej wróżki, ale raczej Frankensteina. To straszny, samolubny potwór, który dla własnej korzyści i osobistych interesów jest gotów sprzedać wszystko i wszystkich, dodaje komentator reżimowej gazety. Tymczasem niezależna białoruska gazeta internetowa Nawiny zwraca uwagę na to, że białoruska biegaczka uzyskała polską wizę humanitarną i przyjedzie do Warszawy prawdopodobnie jutro. Autor publikacji cytuje premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że polska ambasada w Tokio zapewniła Kryścinie Cimanowskiej bezpieczeństwo, a w razie potrzeby kraj zapewni jej również możliwość kontynuowania kariery. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Dwanaście minut po godzinie 14:00 słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Śledzimy wyniki Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Anita Włodarczyk pierwszą próbę rzutu młotem spaliła, w drugiej 76-01 i przed chwilą w trzeciej próbie 77-44 jest na prowadzeniu. Piotr Lisek niestety 5-87 zaatakował, jej tyczka zrzucona. Śledzimy, co dzieje się na Igrzyskach w Tokio na bieżąco. Zachęcamy do pozostania z nami. Protect the land. nie zapeszając, są szanse na medale. To dziś, nie wiem, czy polski dzień, czy można tak powiedzieć, czy jak słyszeliśmy wcześniej, worek z medalami wreszcie się rozproje, ale mocno trzymamy kciuki. Proszę uważnie nasłuchiwać. Michał Haratyk teraz z drugą próbą w pchnięciu kulą na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. Wcześniej mówiliśmy o języku polskim. Polska, język trudny, język. Chciałem zapytać państwa, co sprawia najwięcej trudności, co najbardziej denerwuje nas w naszej mowie ojczystej. Tak mówię, chciałem wcześniej zapytać, bo Igrzyska także nas zajmują. Jednym okiem podglądamy, co dzieje się na stadionie olimpijskim w Tokio. Drugim także zachęcamy państwa do telefonowania. 2 2 7 3. To tak w nawiązaniu do chyba jednej z najbardziej męczących potyczek językowych, powiem, włączony. Nasz telefon włączony. 2 2 7 3 w sprawie języka polskiego. Zachęcamy państwa. Polska, język trudny, język, tak powiedziałem. Michał Haratyk w drugiej próbie. 20 metrów, 86 centymetrów. 2 2 7 3 telefonicznie powiedziałem, ale nie tylko, także mailowo. 3@polskieradio.pl. I gdyby państwo chcieli, no też nie lubię tego sformułowania, wyklikać, to proszę bardzo. 71335. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Podobna sytuacja na igrzyskach, kiedy to grecki zawodnik w skoku o tyczce, wiedząc, że przecież rodzice oglądają

Dosłownie za kilka chwil, za kilka sekund początek pojedynku ćwierćfinałowego w siatkówkę na igrzyskach Polska-Francja. A my tak jeszcze językowo wspólnie z Państwem dwie dwójki i siedem trójek. Mnie osobiście zmiana znaczenia słowa tudzież teraz jest używane jak lub. Nam wybiła z głowy polonistka w liceum używanie tudzież jako lub. I musieliśmy się uczyć w liceum na pamięć rzechwy baśni o stalowym jeżu. Tudzież, lub, czy i... No właśnie, ale pan namieszał teraz jeszcze o tym stalowym jeżu. Proszę przypomnieć, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, mailowo, także smsowo 71335. Włączać. Prawidłowa wersja. Żeby się nie utrwaliło, to nie mówię, jak nie mówić, ale wiemy, o jakie słowo chodzi. Zdaje się, że panu też się coś jakby przypomniało? Takim świetnym przykładem oprócz Jana Brzechwy i tego jego wierszyka jest scena z filmu Jak rozpętają II wojnę światową, jak Franek Dallas przedstawia się Niemcom po schwytaniu jako Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Na mą tło nam Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Wi? O, z, cy, kwi, c. Geborem. Chrząg Szczyrze Woszyce, powiat Łękołody. Oh, well, I woke up tonight, I said, I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Za 24 minuty, godzina 15. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Ćwierćfinałowe spotkanie na Igrzyskach w siatkówkę Polska-Francja przed chwilą się rozpoczęła. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Witamy Cię ponownie. Tak, i przegrywamy na razie 3-4. To sam początek seta numer 1. Francja. Drużyna, która no jest niesamowita technicznie. Drużyna, która przegrała, co prawda, w grupie z Brazylią, ale pokonała Rosjan. Oni są na fali, oni będą chcieli tutaj pokazać, że jako ta drużyna aspirująca do powrotu na pozycje medalowe będą chcieli wygrać. A Polacy, wkraczamy w zaklęte rewiry. Ćwierćfinały od Aten 2004, 0-3 z Brazylią, Pekin 2008, 2-3 z Włochami, Londyn 2012, 0-3 z Rosją i Rio de Janeiro 2016, 0-3 z USA. Dziś musimy wygrać, jeśli marzymy o medalu. Dziś musimy wygrać, bo mamy najlepszą drużynę na świecie. Dwukrotnych mistrzów świata. Trener Vital Heinen desygnował następujący skład. Bartosz Kulerek, Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Fabian Drzyzga, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek i libero Paweł Zatorski. A więc ten skład, który był tutaj doszlifowywany już na miejscu w fazie grupowej. Coś niesamowitego. Emocje jak na razie wielkie. Wszystko się zaczęło od śpiewania, odegrania hymnów narodowych. Po raz pierwszy, bo w fazie grupowej hymnów nie było. I mamy 5-5 wyrównanie. Ależ nasi zawodnicy rozgrzani jak piece. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze, chociaż jak na razie punkt za punkt. Patrzę, co się dzieje też kątem oka na konkursie z rzutu młotem pań na prowadzeniu. Anita Włodarczyk z rzutem na odległość 78 metrów 48 centymetrów. Druga jest Malwina Kopron 75-49, a szósta dopiero Joanna Fiodorów 73-80, ale dwa razy najlepsze wyniki w tym sezonie. Niestety Piotr Lisek poza konkursem skoku o tyczce nie przebrnął wysokości 5,87 i jak na razie szóste miejsce może niestety jeszcze spaść, bo jak na razie jeszcze Renaud Lavillenie przed szansą poprawienia wyniku 5,92. Obserwujemy siatkówkę 5-5 teraz, dobrze widzę. Tak, 6-5 już dla Polski. Teraz taki plas ze strony Francuzów. Atak Leona, pięknie! Mamy punkt, jest 7-5. Obserwujemy to spotkanie na żywo oczami, ustami Dariusza Urbanowicza, który jest w hali, gdzie rozgrywane są właśnie te spotkania w siatkówkę. Ćwierćfinał Polska-Francja, śledzimy to na żywo. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy set. Mocno trzymamy kciuki. Za 23 minuty 15. The best. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, ćwierćfinałowe spotkanie w siatkówkę Polska-Francja. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Jak tam pierwszy set się zaczął dla Polaków? No, zaczął się, tak jak wspominałem już wcześniej, od wymiany ciosów i to są nie tylko ciosy proste, nie tylko haki, ale również sierpy gdzieś na wątrobę. Tutaj każda z drużyn szuka sposobu, aby przechytrzyć rywala. 10 do 9 w tej chwili Francuzi na zagrywce. Polacy skupieni, pochyleni, wszyscy oparci rękami na kolanach. Leci taka plasowana. Paweł Zatorski odbiera. Blokaut Michał Kubiak. On w ostatnich meczach nie atakował za dużo, oszczędzał się, oszczędzał swoje plecy. 11 do 9. Wygląda to naprawdę dobrze. Najmocniejszy serw, proszę sobie wyobrazić, przed chwilą Wilfredo Leon. 132 na godzinę. A za chwilę kolejne podanie Michała Kubiaka. To jest zawodnik, który jest nie tylko ostoją tej drużyny. On jest dobrym takim atmosfericzem, jakim był kiedyś Peszko w drużynie Nawałki. I teraz Ngapeta, ale Sean ma petardę w ręku. To jest pojedynek właśnie Leona z Ngapetem. 11 do 10 w tej chwili. Pierwszy set Polska-Francja, mecz w siatkówkę, a wszystko dobrze układa się po naszej myśli, jeśli chodzi o rzut młotem kobiet. Spoglądałeś kątem oka na to, co dzieje się na arenie olimpijskiej? No, spoglądałem. 78-48 to prowadzenie Anity Włodarczyk, ale Chinka Zheng Wang wyprzedziła Malwinę Kopron. Malwina spada na trzecie miejsce. Malwina z wynikiem 75-49, a Chinka też niebotyczne 77-03. No, gdyby to Malwina była w stanie rzucić ponad 70 metrów, no to byłoby naprawdę cud. Patrzę na boisko. Jakub Kochanowski na zagrywce, 12 do 10 dla Polaków. Kochanowski, ten kucyk taki zawiązany gdzieś na głowie, długie włosy na libero Francji i niestety Francuzi odgryzają się nam kolejnym punktem, 12 do 11. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy. U nas za 17 minut godzina 15, przed nami kolejny odcinek cyklu. Kierunek, długowieczność. Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportu zagadnął tym razem kardiologa profesora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o sprawę z pozoru błahą. Panie profesorze, pan ma problemy ze wstawaniem z ziemi, z podłogi? No, sprawdzałem to przed chwilą, panie redaktorze, bo rzeczywiście bardzo ciekawa publikacja na ten temat się okazała w bardzo ważnym czasopiśmie kardiologicznym European Journal of Preventive Medicine i okazało się, że rzeczywiście takie badanie zrobiono. To, co badacze zaobserwowali, to to, że osoby, które nie mają problemów ze wstawaniem z podłogi, z pozycji siedzącej, no, żyją dłużej, żyją zdrowiej. No, proszę rzucić konkretami. O konkrety tutaj jest bardzo prosto, bo to badanie metodologicznie jest aż zaskakująco proste. Otóż obserwowano prawie 4000 osób, które zadano takie zadanie, żeby po prostu usiadły na podłodze wygodnie i z tej pozycji siedzącej spróbowały wstać bez pomocy rąk, czyli bez podpierania się, bez łapania za kolana. No czasami jak wstajemy z pozycji siedzącej, to zawsze gdzieś tam próbujemy się czegoś złapać albo chociażby podeprzeć się. I to, co zaobserwowano, że osoby, które zupełnie nie stosują żadnej pomocy, cieszą się dużo lepszym zdrowiem, dużo dłużej żyją niż osoby, które chociażby już przy wstawaniu z pozycji siedzącej podpierały się, czy łapały się właśnie za kolano, czy za udo, żeby jakby w pewien sposób podźwignąć swoje ciało do góry. I to jest no, bardzo prosty test. O czym ten test nam mówi? Bo my do tej pory mówimy, że ważna jest ta wydolność układu sercowo-naczyniowego, czyli ta wydolność organizmu. A to pokazuje nam zupełnie coś innego, że nie tylko wydolność organizmu, ale ta gibkość, sprawność organizmu również przekłada się nam na długie życie w zdrowiu. Ale tego nie da się osiągnąć bez aktywności fizycznej, bez zdrowego jedzenia i bez regeneracji. Trąbimy też o tym od dawna. Dokładnie, ale to też potwierdza to, co mamy w najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, że nie tylko ten wysiłek kardio jest ważny, ale każda osoba powyżej 50 roku życia powinna pamiętać o tych ćwiczeniach fizycznych, które ja pamiętam, jak mój dziadek rano robił tak zwaną gimnastykę. I ta poranna gimnastyka to jest właśnie też ten klucz do długowieczności. Jak wiem, Krzysztof Łoniewski jest w świetnej formie, ale też musiał sobie pomóc ręką podczas wstawania. No, nie wiem, jak z panem profesorem. Profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie z pozoru błahej, ale jednak bardzo ważnej. Bardzo ważne rzeczy dzieją się na arenach olimpijskich w Tokio i okolicy. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Darku, mamy bardzo dobre informacje. Mamy doskonałe wieści prosto ze stadionu olimpijskiego. Anita Włodarczyk, mistrzynią olimpijską po raz trzeci z rzędu. Malwina Kopron wspięła się na swoje wyżyny i również medal olimpijski w kolorze brązowym. Mamy dwa medale w rzucie młotem kobiet. Anita Włodarczyk złoto, Malwina Kopron brąz. Piękna sprawa, wspaniała sprawa, ale się tutaj wszyscy cieszą, mimo że dziennikarze są na sali siatkarskiej. To wszyscy tutaj się cieszą i z tego złota i brązu, a nasi siatkarze prowadzą w tej chwili 16-11. Odskoczyliśmy Francuzom. Chwila przerwy technicznej dla trenerów, aby omówić tutaj z zawodnikami, co dalej czynić w tym meczu. Brawo, Anita Włodarczyk. Mamy medal. Złoty medal. Brawo, Malwina Kopron. Mamy medal. Medal brązowy. Serdecznie gratulujemy. Z hali, gdzie rozgrywa się ćwierćfinałowe spotkanie w siatkówkę Polska-Francja. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękujemy. Będziemy łączyć się jeszcze w kolejnych audycjach i serwisach. I'm not afraid to die. Wspaniałe informacje z Tokio. Złoty medal dla Anity Włodarczyk, brąz dla Pauliny Kopron. Składamy serdeczne gratulacje i Państwo również, siedząc w pracy, być może na urlopie, ale podglądam skrzynkę mailową, skrzynkę SMS-ową, krótko i na temat. Medale sypią się jak z rękawa. Oby, byśmy też nie zapeszyli. Początek igrzysk, no był jaki był, ale później, no to wiadomo, mocno trzymamy kciuki za pozostałych reprezentantów. Śledzimy, co dzieje się na parkiecie. Polska-Francja w ćwierćfinałowym spotkaniu w siatkówkę. W pierwszym secie prowadzimy 18 do 14. Jest bardzo dobrze. Jeszcze sygnał od pani Marii. Zdaje się, że z pracy, bo informacja krótka i na temat może to taki znak, sygnał. Kolega z pracy jest na bieżąco. Gratulacje naszym. Bardzo dziękuję za te relacje. Oczywiście nie tylko w naszej audycji, także w popołudniowej audycji będziemy śledzić, co dzieje się na parkiecie w Tokio, jak przebiega spotkanie Polska-Francja. Także w serwisach informacyjnych relacje na temat występu naszych reprezentantów. Dziś złota, srebrna też na początku dnia i brązowa, jak się okazuje, ta, myślę, dzisiejsza, wspaniała, chciałem powiedzieć środa, ale gdzie tam, no za chwilę w Tokio środa, u nas jeszcze wtorek. 18:15 w pierwszym secie Polska-Francja. Polska-Francja w pierwszym secie 19 do 17. Być może w jakiejś przerwie technicznej, być może w czasie przerwy między pierwszym a drugim setem do siatkarzy dotrze wspaniała informacja o złocie Anity Włodarczyk i brązie Pauliny Kopron w rzucie młotem. 20 do 17 dla naszych. Na koniec tradycyjnie kącik poezji własnej słuchacza Janka. Tak, właśnie wierszoklety rymowanka. Czy klątwa ćwierćfinału zamknie wrota raju? Czy zjemy te ślimaki? Szał będzie? Nie byle jaki? Napięcie narasta? Tak? tak jak i 15. Za 6 minut o 15 i serwis, potem popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Też będziemy śledzić wyczyny naszych reprezentantów. Oczywiście także na bieżąco mecz Polska-Francja również po 15. Dziękujemy za spotkanie. Audycję przygotowała Monika Suszek, zrealizowała Zofia Kruszewska. Sygnały od Państwa odbierał Stanisław Perzyna, a w imieniu całej naszej drużyny za uwagę dziękuję, Piotr Łodej. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Trzeci produkt 44% taniej, czwarty 77% taniej, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Media Ekspert jest cool. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Zawsze lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Brzoskwinie ciasteczkowe 40% taniej, 5,99 za kilogram. A polska papryka czerwona 55% taniej, 4,89 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle? Tu na etykiecie? To